أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي عندك ينتي شرح الدعاء من الكتاب والسنة. سنو تيري بوبو nga xamne mo nuy jangal naka la nuy ñaané sunu digënté ak sunu borom. Xam ngeen ne ñoo ngi won ci tomb bu ñëk bi moy ki ñaan mu tambalé ci bopam doga ñaanal keneen. Té ñoo ngi jën al yatawassala إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح قام به الداعي نفسه أو بدعاء رجل صالح حي حاضر. بوكي جولي دي سونو دين جي دي اسلام موني جانغال كي نيان نا جوتاليكو نا نيمبانديكو تي اي تورو يالا. Boy ñaan ben aaju wërse nga bëgg jëlal ya razzaq, xam xam nga bëgg jëlal ya alim. Bepp tur boy ñaan yalla la nga bëgg, da ngay xol tur bi yalla tuddé bopam ca jëf joju nga ñaané ko ca mbir momu. Da nga bëgg ubbeku nga jël ya fattah. Da nga bëgg xereñ nga jël ya hakim. Tur yooyu da nga bëgg nekk muñkat nga jël ya sabur. Tur yooyu ngay jël jotaliku ci. Soo bëggee yërmande nga jël ya arhamar rahimin. Dañu bëgg ki ñaan balaa muy tàllal yàlla loxo ne ko may ma na ko bàkk ci turam yooyu. Ya Allah, ya rahman, ya rahim, ya malik, ya quddus, ya salam, ya muhaymin, ya aziz, ya jabbar. Jari deme nonu nga bak yalla tag ko kagn ko ci ay turam yoy nga xamne tur yu rafet yu mu tuddé bopam, wala ay melokan yu mu melal bopam. Wa sifatihi al-ula, yalla subhanahu wa ta'ala dafa am ay melokanam: as-sabur, اللطيف، الحكيم، الخبير. لول اي ملوكان لا اي تور يو اندك اي ملوكان نغا جيل تي ملوكان يالا يي لا نغا جيل تي تورو بي يو خامني دانكوي تامبالي با بار دوغا نيان يالا. او بي عمل صالح ولا جيف جو باخ يو جو ديفون يو مي نيان jëf ju baax joo defoon nga ni yow yàlla man de bisab sàngam defoon naa nàngam te yow dong yaa taxoon ma def ko, ëy yàlla su fekkee yaa taxoon ñaan bi ma lay ñaan yàlla nga ma ko nangul. Comme xam ngeen ne na ñetti nit ñu àndoon dugg ci xuntuma, ñooñu seeni jëf lañu jottaliku ba yàlla génne leen ci xuntuma ba xuntuma tëjoo seen kaw. Fekkoon ne dégg ngeen histoire ba. Kon ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne dana tax yàlla nangu ñaan. Ba ca njëkk mooy wool yàlla ci ay turam, ñaareel bi ci ay melokaanam, ñetteel ci jëf ju baax yow mii ñaan jëf jënga jëfoon ngir yàlla. E yow yàlla bisub sàngam gisoon naa ku tollu diggante, gisoon naa ko sonn, gisoon naa ko jaaxle, ma dimbaliko. Te ba ma koy def yow yàlla yow rek yaa taxoon. Su fekkente ne nangul nga ma jëf jooju, kon maa ngi lay ñaan ci mbir mii nga fajal ma ko. Wala beneen tamit bu ñuy nangoo ñaan: aw bi duwaay rajulin saalix xayin xaadir, nga dem ci waaju baax kuy dund, ku teew, nga ni ko dama am haaja ñaanal ma ci bi du'a'i rajulin salihin ben waju bax nit ku bax ne kab julit di dund tiew ne tung sa kanam nga dem ci mom ne ko dama am aajo sangam nga bëgg ma bëgg nga ñaanal ma ci yalla kon mbir yaangi non tur yalla ay melokanam jëf jo defoon yow mi ñaan wala nit ko xamne da nga dem ci mom muy ku bax kuy dund ta tew mbir yi ab julit mën na ci sukkandiku talal yalla ay loxom sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dadi nangu ñaanam ki bindu tere bi neena dal nako yalla fay mune amna anwa'u tawassul al masru halu du'a amna ay anam yu ñuy jokkok yalla yo xamne dañ ko yonal jamono ji aji ñaan ji ñaan amna ay anamin yuñ ko sant na ñaané nonu jokkok yalla lolu yo xamné sharia mo ko sant na ñaané nonu néna nonu anam woow yoon woow fa innaha arja fi qubul ad-du'a mom lañu gëna yaakar né ab julit bu fa jaaré yalla subhanahu wa ta'ala daadi koy nangul ñaanam waaw yoon woow ñu wax nga xamne borom xam xam yi yalna len yalla fay ñom ñoko utal ay charte utal ko ay yoon utal ko ay tereelin ñu ne yoon woow mo gëna gaaw ci ab julit sunu borom subhanahu wa ta'ala nangu ñaanam wa tawassulu min al-wasila wa hiya al-qurbatu al-qurbatu wa at-ta'a mbokki kon ñaan gogu nga xamne ab julit mom la wara ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala pour yalla nangul ko ñaanam muy jaar ci yoon woowu nga xamne moy yoonu jokk pour jégué ko mom yalla ak top ko borom bi tabaarak wa ta'ala muné ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila ragal len yalla ngén sakku ci mom ay anam yu ngén jokko ak mom ragal len yalla ittaqullah na ngén ragal yalla waye ngén jaar ci ay yoon ay anam yo xamné moy tax ngén jokko ak mom mom yalla tabaarak wa ta'ala gis nga anam yoy nak bi ci ñëk moy liñ waxon sank walillahi al asmaul husna fad'uhu biha borom bi tabaarak wa ta'ala neena man yalla dama am ay tur yu rafet kon su ngeen may ñaan ñaan leen ma ci tur yoyu walillahi ñeel na yalla al asma ay tur al husna yu rafet nga la way fad'uhu biha woowe leen ko ñaane leen ko ci tur yoyu gis nga motax mu ne ki ñaan na jital benn tur ci turu yalla yu rafet yoyu ak a baax nak mu jokku ak tur bi nga xamne mom loolu la bëgg dafa bëgg yërmande mu daadi wo ya ghafur ighfir li dafa bëgg am alal mu ne ya ghaniyyu aghnini dafa bëgg yërmande mu ne ya arhamar rahimin irhamni gis nga ya razzaq arziqni ya tawwab aqbal tawbati gis nga sa yo bëgge dara la nga bëgg fexel ba xam tur ba ko yalla tuddé bopam nga jël tur bobu tegg ko ñaan ko ci bo bëgge jéggal nga ne ko yow mi borom jéggal jéggal ma bo bëgge am koom nga ne ko yow mi omal omalal ma so bëgge yërmane nga ne ko yow mi yërëmaate yërëm ma nga jokk ci tur yooyu yow yàlla wërsëgal ma urzuqni ya khayru raziqin irhamni ya arhamar rahimin wa mislu zal jalali wal ikram comme tur yu demee noonu la sharia tëral ab jullit su bëggee dara ci yàlla mu làqatu ci tur yooyu ñaan yàlla. Yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena alizu biyazal jalali wal ikram ngallawaay bu ngeen di ñaan ne ngeen bëri lu ngeen di wax ne ya zal jalali wal ikram lii bëri leen lu ngeen koy tudd ci seeni ñaan ya zal jalali wal ikram lii làmmiñ bu ko taqoo ñaan gooy ñaan dugal ko ci dana néew lool lu yàlla dul nangu sa ñaan. Mu ne wa maana alizu mooy alzimuhu saxal leen ko seen làmmiñ wasbutu alayhi ngeen sax ci wa aksiru min qawlihi na ngeen bëri lu ngeen koy wax wa talafuzu bihi fi duaikum na ngeen ko bëri lu ngeen koy répété ci seeni làmmiñ ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram baat yi ku koy taqoo ci sa làmmiñ booy ñaan mbokk yi allah xam de waaye dana néew trop lu yàlla dul nangu sa ñaan ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram nga ñaan li ngay ñaan ba pare nga tëjawaat ko yonent bi neena sax leen ci taqoo leen ko bëri leen lu ngeen ko wax ci seeni ñaan. Beneen bi mooy an yatawassala bi ismin dol ala maani kathira beneen mooy nga taqoo tamit tur boo xam ne tur boobu dafa am ay maanaa yu bëri mislu rab comme ni mu amee subhanaka rabbana subhanaka faqina adhaba annar baad yooyu allahumma bi ilmika alghaybi wa qudratika ala alxalqi ahyini zaaru ñaan yi ab jullit di ko bëril ci làmmiñam di ko wax lu bare bare bare bari alsamad almajid alazim baat yi bëgg nañ ab jullit taqoo ko ci làmmiñam di ko wax lu bare bare bare bare bare allahumma inni a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani yow yàlla maa ngi laqatu ci sa kattan yow buur bi nga xam ne yow dong yow la maa ngi laqatu ci yow ba ma bañ a sànku façon jottaliku yi façon ñaan yi ab jullit bu koy taqoo lu bare bare bare bare ci dundam sunu borom jalla jalaluhu dina nangu ñaanam. Annaw usaani ñaareelu anam ci jéem a jaar ci ay yoon yoo xam ne soo ci jaaree yàlla nangu sa ñaan mooy atawassalu bi amali saalih qaama bihi daai nafsahu nit koo xam ne dafa jëfoon jëf ju baax ba mu demee ba aajowoo yàlla bëgg koo ñaan mu làqatu ci jëf jooju loolu bëri na ci ay façon yu borom xam-xam yi joxe yu wane ne ab jullit mën naa jaar ci anam yooyu comme mu wax yow yàlla gëm gi ma la gëm bëgg bi ma la bëgg topp gi ma topp sa yonent waay yàlla jéggal ma ndax loolu allahumma yow yàlla bi imaani bika ci gëm gi ma la gëm yow sama borom aw mahabati laka wala bëgg bi ma la bëgg yow sama borom aw bitibaai li rasulik wala topp bi ma topp sa yonent ay waay yàlla ñett mbir yi waay waay waay waay antaxfir li jéggal ma waay ndeysaan wala ñaan bu réy bii rek yàlla gëm gi ma la gëm bëgg bi ma la bëgg ndigal gi ma la deggal ba top sa yonent e wa yalla yalla ngi sakku ci yow nga jéggal mo kon bir ya ngok ba ja teggu moy jëf ju bax jo xamne mu ngi won sa xol nga laqatu ci ñaan yalla ngir yalla subhanahu wa ta'ala jéggal la wala gaay yu bax yo xamne ñom ñoy ñaanal allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar jangal na len ko legi wax na len qissatu ashabul ghor istuwaru wa khuntuma su ngeen ko xame alhamdulillah bu ngeen ko xamul inshallah wa khuntuma dars bi di ñew ñu defal len ko pour ngeen xam nit dana def jëf ju bax mu laqatu ci jëf ju bax ja mu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla dal dikoy may ci jëf joju kon mbokki julli di domi ndey inshallah ngi yamale fi tombu bi di xaar laaj ni di jéggelu suñu borom njumte yi di leen ziyara di leen balu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.